سورۃ الکریم حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت اللہ پاک فرمائے گا کہ میرے بندے میں بیمار ہوا تو میری عادت کو نہیں آیا. آدمی کہے گا اللہ تبارک تعالیٰ تو تمہارے عیب سے پاک ہے ہر کمزوری سے اور تو کیسے بیمار فرمایا جائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو تمہیں عادت کو نہیں آیا. ایسے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا کہ یا اللہ تو عیب سے پاک ہے کمزوریوں سے پاک ہے تو کیسے بھوکا تھا کہ میرا فلانا بندہ بھوکا تھا تو اس کو کھانا نہیں کھلایا. انسانوں کے دیکھ بھال غمی تکلیف میں اور یہ کرنا اہم عبادت کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کو نفل عبادت کا ذکر اذکار کا موقع نہیں ملتا, ایسے تھکا تھکائے ہوتے ہیں تہجد موڑ ہی نہیں سکتے ہیں, لیکن ایسے خدمت خلق کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں کہ تہجد والے اور نوافل والے کہاں کو پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ ان انسانوں کی خدمت کی ہوتی ہے, دکھ سکھ میں کام آئے ہوتے ہیں, تکلیفوں میں کام آئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک اہم شعبہ ہے عبادت کا, اللہ کا تعالیٰ کے تعلق کا اہم شعبہ ہے, اور اس میں ہم عام طور پر آدمی خیال ہوتے ہیں کہ یہ تو ایسے فرقی چیز ہے کہ نماز روزہ تہجد ذکر فکر نوافل میں لگنا یہ تو دین ہے, عبادت اللہ کا قرب ہے, اور انسانوں کی خدمت, انسانوں کا دل دکھانے سے بچنا, انسانوں کی ضروریات کا پورا کرنا, تکالیف میں ان کا ساتھ دینا, دوسری حدیث شریف ہے کہ الخلق و عیال اللہ, مخلوق اللہ تعالیٰ کا عیال ہے, کنبہ ہے. تو آپ کے گھر والوں کا کوئی دیکھ بھال کرتا ہو, ان کی خدمت کرتا ہو, ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہو, تو کتنا دل آدمی کا خوش ہوتا ہے. تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی مخلوق کے معرف القرآن, آپ لوگ پڑھتے ہیں ختم کیا کہ نہیں کیا؟ معرف القرآن میں کہیں حوالہ نکالے نا, یا کسی جگہ پر ہے کسی آیت کی تفسیر میں ہے کہ ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں شیطان کو پتہ چلا کہ ان کو اللہ پاک اپنی خلافت عطا کرنے والا ہے, تو انہوں نے پوچھا کہ شاخ خصوصی اس کے صفات ہیں کہ بردبار ہیں, جتنے سخت حالات کے نہ آئے, کتنی مخالفت میں کتنے لوگ تم کیوں نہ کریں, یہ بس آگے سے غصے میں نہیں آتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں, صبر کرنے والے ہیں, برداشت کرنے والے ہیں. تو شیطان کی بڑی منصوبہ بندی ہوتی ہے, منصوبہ بندی کی کہ اس کے سونے کا وقت خراب کر دیا جائے اور چند دن کے لیے سونے نہ چھوڑا جائے صحیح طریقے سے, تو مزاج چڑچڑا ہو جائے گا اور کسی پر غصہ کر لیں گے تو ان کو جو خلافت کا مقام ملنے والا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس نے ایک دن, دو دن, تین دن نہ کر کے سونے کے اوقات میں خرابی ڈالنے کی کوشش کی اور تنگ کیا, پریشان کیا, لیکن اس کو اندازہ ہوا کہ میں کچھ بھی کروں وہ آدمی اپنی بات سے ٹلتا ہی نہیں, اٹکا ہی نہیں دیتا, ایسا جمع ہوا اس میں, تو اس کا منصوبہ ناکامیاب ہو گیا. شخصیات میں یہ کمالات زیادہ ہوتے ہیں, صبر کے, تحمل کے, برداشت کے اور ہمدردی خیرخائی کے. ان لوگوں کی عبادت نوافل کم ہوتے ہیں لیکن اللہ کا قرب زیادہ ہوتا ہے. اور یہ حدیث بڑی شریف میں جو واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت بڑی عبادت گزار تھی اور بڑی کوشش کرنے والی تھی عبادت میں, اس کے بارے میں پوچھا صاحب اکرام نے کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر مار دیا کہ یہ جہنمی ہے, نہ تو اس کو کھولا کہ وہ اپنے لیے خود شکار کرتی, نہ اس کے کھانے کا بندوبست کیا, کوئی اس نے نقصان پہنچایا ہوا اس کو, اس کے بدلہ لینے کھانے نقصان پہنچایا ہوا اس کو, یہ بلی نے کوئی نقصان پہنچایا ہوگا نا, تو اس سے بدلہ لینے کے اس نے اس کو باندھ دیا. ہاں ادھر میری دو چار چوزے اور دو مرغیاں مر گئیں, تو کیا ہو گیا جی, اللہ تبارک تعالیٰ روزی مقرر کی ہوئی ہے, مخلوقات کی روزی ہے. ایک دفعہ بھیڑیوں کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بھیڑیے یہ بکریاں پکڑ کے پھاڑ کر کھاتے ہیں، تو آئے اور بیٹھے اور وہ کچھ مذاکرات کر کے چلے گئے. صاحب نے صحابہ اکرام سے پوچھا، نہ مذاکرات کیے صحابہ اکرام سے پوچھا آپ نے کہ یہ بھیڑیے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کے صحابہ اکرام کے اعمال ایسے ہیں کہ اب ان کی بکریاں چیر پھاڑ نہیں سکتے ہیں، بہرحال ہماری روزی ان میں مقرر ہے، خود اپنی مرضی سے ہماری روزی ہمیں پہنچا دیا کریں، تو ہم ان کی بکریوں پر حملہ نہیں کریں گے. صحابہ اکرام کے ساتھ جب بات صحابہ اکرام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پالی بکریاں کیسے جو ہے بھیڑیوں کا حوالے کر دیں، پھر اس کے ساتھ یہ طے ہوا کہ آپ پکڑنے کی کوشش کیا کریں یا حفاظت کی کوشش کیا کریں گے، جو کامیاب ہو. خلاف مخلوق کرو گے اور بعض اوقات سے نقصانات جو ہوتے ہیں وہ آدمی کے سروں کے بڑے بڑے نقصانات سے اس کو بچا دیتے ہیں. اس نے ہمارا ایک بچہ صاحب آتا ہے تو باتیں کیا کرتا ہے، بس ہے آزاد مرش نے جس کو آپ فری اسٹائل کہتے ہیں، کتاب بات کا والا ہو نہ وہ کہتا جاتا ہے، تو اس نے باقاعدہ حدیث کر کے اس کو بیان کیا. میں نے کہا حدیث کر کے صاحب کو نہیں کہنا چاہیے آپ کو کہ حوالہ جب تک نہ ہو، کسی اللہ والے نے ایک آدمی کو کھا کے گائے ذبح کر کے صدقہ کر دو، اس نے پھر اس نے کہا گائے ذبح کر کے صدقہ کر دو، پانچ چھ دفعہ اس نے کیا اور ساتویں دفعہ پھر اس نے کہا، اس نے کہا تو واپس تو اور کوئی سوجی ہی نہیں ہے، بس گائے ذبح کرو صدقہ کرو، ہمارے مویشیوں کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں. تو اتنے بیٹا مر گیا، بیٹا مر گیا تو وہ نظر والوں نے اس آدمی کو بٹھایا، اس کو مراقب کیا، تو اس نے دیکھا کہ اس طرح اوپر اوپر سات بلائیں ہیں اور چھ بلاؤں نے منہ کھولا ہوا ہے، ان کے منہ میں تو گائیاں ہیں اور ساتویں کے منہ میں اس کا بیٹا ہے. تو انہوں نے کہا بس چھ پر آپ نے کر دیا، سات میں پر آپ نے کیا ہوتا تو بھی منہ میں گائے ہو جاتی، آپ کا بیٹا بچ جاتا. کہ اللہ کا جو امر ہوتا ہے نافذ ہوتا ہے، اس کو پھر کون روک سکتا. ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں عبد المحبوب صاحب، ان کے خلیفہ، انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق کی حکومت بھی حضرت عبد المحبوب صاحب کی دعا سے ہوئی تھی اور بڑا قدردان تھا، اس کے دور میں زندہ بھی تھے. وہ اس کی موت ہوئی ہے 89 میں اور آیا ہے 77 میں نا، تو 12 سال رہے ہیں جی، 11 سال رہا. اور ان کی وفات ہوئی ہے شاید 84 میں ہوئی ہے، عبد المحبوب صاحب کی 1923 سے 161 جمع کرے 1923 میں نا، 2023 اور 23 میں 60 جمع کرے 83 ہیں جی، 84 میں ہوئی ہے، 161 سال عمر ہوئی ہے. تو اس کے بعد ان کے خلیفہ تھے، ان کے زیر نگرانی ہوتا تھا، کہتے مجھے یہ ہوا مکاشفہ ہوا کہ اس کو ایک مہینے کا سفر بند کیا جائے، دولت کا خطرے میں ہی. کہتے میں لکھ کر اس کے گھر پر چھوڑ کر آیا کہ ایک مہینہ، کیونکہ میرے دوسرے تحریر جانے سے پہلے اسلام آباد سے نہیں جاؤ گے، باہر نہ نکلنا. کہتے بس چلا گیا، اس میں بہاولپور میں تھا، کہاں پر تھوڑا سا یہ ٹینکوں سے چلا گیا، بس اس کی موت لکھی ہوئی تھی، تقدیر کو کون روک سکتا تھا، نافذ ہوگی اپنے وقت پر. اس باب کو جاننے کے باوجود اس پر غالب نہ آ سکے، قابو نہ ہو سکا. تو آج کا موضوع کیا بات تھی؟ ڈاکٹر صاحبان سے براؤن کرتے ہیں، اس میں اپنی فریضہ منصبی، حلال روزی کمانا، اور ساتھ جو ہے تو یہ نیت کہ میں 50 مریضوں کی عادت کروں گا تو 50 مریضوں کی عادت کا ثواب ملے گا. جس طرح ہم کہتے ہماری جماعت کی نماز ضائع نہ ہو, ہماری اشتراک ضائع نہ ہو, تو اس طرح اگر ڈاکٹر صاحب کو یہ توفیق ہو جائے کہ 50 مریضوں کی عادت والا عمر مجھ سے ضائع نہ ہو آج, تو چھٹی کرے گا پھر؟ یہ کلینک کی چھٹی تو نہیں ہے, اسپتال کی چھٹی ہے. آپ کس طرح کیا کرتے ہو کہ دن کو چھٹی کریں تاکہ شام کو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی کلینک پر جانا؟ بات بھول گئی. اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے مخلوق. مسعود رحمان کدھر چلا گیا؟ مسعود رحمان صاحب چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں جو کمپیوٹر ہو اور انٹرنیٹ ہو, چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ہو تو اس کو بڑھ کے کیا کر سکتا ہے؟ ہاں جی, اب وہ چھوٹا بچہ کسی آدمی کا گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اندر سے گاڑی لاک کر دی اور چابی اس میں ڈال کر اس کو سٹارٹ کر رہا, تب بتائیں کیا ہوگا؟ کسی کا ٹکرایا کہ گاڑی کسی کا ٹکرا کر اپنی جان بھی خطرے میں, گاڑی بھی خطرے میں, لاکھوں روپے کی گاڑی خطرے میں اور جان جس کی کوئی قیمت ہی نہیں لگا سکتا وہ خطرے میں. کوئی چھوڑتا ہے اپنے بچے کو اس طرح آگ مچاتے کوئی چھوڑتا ہے؟ آسانی سے نئی نسل نے ماں باپ نے جو ہے تو اس کو کمپیوٹر انٹرنیٹ کے آگے ڈالا ہوا ہے, جو گندگی فاشی ہوتی ہے اس کو دیکھا تو شخصیت برداشت نہیں کرتی, یہاں تک کہ شخصیت ہی ختم ہو جاتی ہے, صحت بھی ختم, بدنی صحت ختم, دماغی صحت ختم اور مستقبل ختم. چلو جس باپ نے پیسے کمائے اور کمپیوٹر انٹرنیٹ کر کے دیا تھا بس کھایا بھائی, اس کی کمائی کو کھائے گا, اس نے کچھ نہیں حاصل کر سکنا. کچھ آپ پوچھتے ہیں تو پوچھیں گے. جان ہوتی ہے, عزت ہوتی ہے, دولت ہوتی ہے, اولاد وغیرہ, یہ چیزیں, تو اس میں پرائیورٹی جو ہوتی ہے کس چیز پہلے, کون سی چیز زیادہ ضروری ہے, مطلب اگر خطرہ وغیرہ ہوئی اس قسم سے پرائیورٹی کے لحاظ سے؟ مال کو آدمی جان کے لیے قربان کرتا ہے, ہاں جی, جان کو حیا کے لیے قربان کرتا ہے, حیا کو ایمان کے لیے قربان کرتا ہے, یہ تو درجہ ہے اس کا. عزت جو ہے وہ, عزت حیا جو ہے نا ایک چیز ہے نا, وہ جان سے زیادہ. ہاں وہ جان سے زیادہ مسئلہ خدا نہ خاصتا اب میرے ساتھ میری گھر والی بیٹی جا رہی ہے اس پہ ہاتھ ڈالے تو میں کیا کروں گا؟ جب تک میں زندہ ہوں تو میں تو نہیں دے سکتا, جب میرا خاتمہ ہو گیا اس کے بعد پھر جان نہ رہی تو کیا رہا آدمی پھر؟ ورنہ جب تک جان ہے تو آدمی تو مقابلہ کرے گا. جو بیان میں آپ بیان کرتے ہیں دینی جو معیار ہے, تو گھر میں اکثر حالات مختلف ہوتے ہیں, تو صرف وہ میں آپ سے ایک بات ایک دفعہ ایک ہفتہ سے پورا ہفتہ بیان کی تھی کہ تین دفعہ بیان کی تھی؟ ہاں دوسری دفعہ آپ نے لوگوں کو یاد ہی نہیں دلائی. وہ یہ تھی کہ ہم جو بیان کرتے ہیں وہ تو معیار کو بیان کرتے ہیں, اس پر چلنا ہر ایک آدمی کو اپنے چلنے کے بارے میں مشورہ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا جی؟ تو ہر ایک آدمی اپنے حالات کو پوچھ لیا کرے تو اس میں آدمی کی رہنمائی ہو جاتی ہے, رہنمائی ہو جاتی ہے, اور تو اس لیے آدمی جو اب ہم نے بات بیان کی ہے اس کو جو عملی طور پر کرنا چاہے, پر عمل کرنا چاہے, اور آگے معاشرے میں اس کی رکاوٹیں آ رہی ہوں اور حالات جو ہیں مشکل ہوں تو اس کے بارے میں مشورہ کرے آدمی, تو اس کو آسان ترتیب بتا دیتے ہیں کہ اللہ کرتے آسانی ہو جاتی ہے, عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. حضرت یہ جو اکثر دینی باتوں میں آتا ہے کہ دل میں کسی کے لیے مت رکھیں وہ اور اس قسم کی چیزیں, اور کہیں پر کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پھر رکھنا بھی چاہیے بغض جو ہے, تو اس میں کس طرح سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کن حالات میں بغض رکھنا چاہیے کن حالات میں نہیں رکھنا چاہیے؟ تو یہ ہے کہ اپنے مفاد کے لیے آپ بغض رکھ رہے ہیں تو پھر اللہ کے لیے نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی وجہ سے رکھ رہے ہیں. ایک آدمی, ایک مرید نے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ فلاں آدمی جو ہیں یہ بہتر کر رہے ہیں, مجھے تو سخت کوسا ان پر ہوتا ہے, سخت ان کے خلاف ہے میری طبیعت, مجھے یہ خطرہ رہتا ہے کہیں میں نفس کے لیے تو نہیں کر رہا. تو انہوں نے کہا اگر یہ برائیاں چھوڑ دے تو کیا پھر بھی آپ کی مخالفت ہوگی؟ اس پر غور کرنے غور کیا. انہوں نے کہا جی پھر انشاءاللہ اگر ان برائیوں کو چھوڑ دے پھر میری مخالفت نہیں ہوگی. میں نے کہا بس یہ اللہ کے لیے ہی ہے. حضرت مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا نا کہ آپ علم کا وقار کرا رہے ہیں کہ ان پڑھ لوگوں کے اور عامی لوگوں کے پیر پکڑتے ہیں, ان کی مدتیں کرتے ہیں اور ان کو مسجد میں لاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کام میں مفاد کے لیے نہیں رہا, اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہی نہ کر رہا, دین کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے دین کے لیے کر رہا ہوں, ذاتی مفاد کے لیے میں کرتا پھر خوش آمد تھی اور علم کا وقار کرانا تھا, اس کے لیے میں نہیں کر رہا, اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. تو علم کا عام طور پر علماء کو یہ بہت غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم علماء ہیں اور باقی لوگ عامی ہیں, حالانکہ مفاد کا معاملہ جب آ جائے تو پھر میرے علم کا وقار کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کے پیچھے میں جا رہا ہوتا ہوں مفاد کو لینے کے لیے. اور جب علم کی بات آئے, کوئی آخرت کی بات آئے تو میں اس میں وقار کو لیے بیٹھتا ہوں کہ علم کا وقار میں نہیں کراتا, میں بھی اس کے پاس جاؤں. یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے, سمجھتے نہیں حقیقت حال کو, چیز کو نہیں سمجھتے. لا إله إلا الله.